Dzień dobry, witamy Państwa. Już druga, piątek, siódmy dzień kwietnia. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski i zestaw nagrań, który mamy nadzieję podczas tego szczególnego dnia zabrzmi wyjątkowo. Thank you. czemu cieniu odjeżdżasz? Złamawszy na pancerz, przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan, miecz ma szynę. Szukając, choć przed wiekami zrobiono. czarnieją na niebie, a blask ich zimny omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Jak fala wyplusną. Dalej, dalej, aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu. Im czeluście zobaczył czarne, co czyha za drogą. Na stronie najpopularniejszej internetowej encyklopedii można przeczytać: album urzekł siłą wyrazu całości i urodą najdrobniejszych detali. Dwa jego obszerne fragmenty, monumentalny, epicki, początkowo utrzymany w klimacie chorału gregoriańskiego, w nagraniu wziął udział chór, a potem wybuchający rokiem Bema pamięci żałobny rapsod oraz wprowadzone z bluesa, a opracowane z jazz-rockową swobodą jednego serca, udowodniły, że Niemen nie tylko zwrócił uwagę na szeroko pojęty rock progresywny, lecz również potrafił stworzyć jego własny, oryginalny, słowiański model, nie ustępujący najbardziej wartościowym wzorom zagranicznym, pisze pan Jan Skaradziński. Rok 1970, drodzy państwo, i pierwsza część, pierwszy utwór, 16 minut i 27 sekund z płyty Niemen Enigmatic, Bema pamięci żałobny rapsod. I jeszcze na tej samej stronie możemy przeczytać: według wspomnień samego Niemena impulsem powstania płyty był Wojciech Młynarski, który w 1968 roku w czasie festiwalu w Sopocie powiedział mu: gdybyś tak skromną muzykę do wiersza Norwida, Bema pamięci żałobny rapsod, to byłoby dopiero coś. I Bema pamięci żałobny rapsod rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Spotkanie, które potrwa do godziny czwartej, podczas tego szczególnego czasu, podczas tego świątecznego czasu, podczas tego szczególnego weekendu, więc jeśli szukają państwo wyciszenia podczas nadchodzących dni, to być może znajdą je państwo w radiu. tylko wiolonczela i fortepian. To tylko wiolonczela i fortepian. To było bardzo miłe i ciekawe zadanie, kiedy postanowiłem, że ta dzisiejsza audycja do innych nie będzie podobna i kiedy wybierałem dla Państwa muzykę, bo być może ta muzyka dzisiaj, która wybrzmi do czwartej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dla stałych słuchaczy pasma, gdzie Grabek mówi dobranoc, będzie czymś nowym, będzie czymś niecodziennym. Nie będzie alternatywnych, ciężko mocnych gitar, a będą nastrojowe, nostalgiczne tematy muzyczne, które mają nas wyciszyć, bo może tego wyciszenia potrzebujemy. Przypominam, że możemy też być w kontakcie podczas tej nocy. 26 minut po godzinie drugiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jestem przygotowany na odbieranie Państwa korespondencji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś tylko i wyłącznie artyści polscy w naszym scenariuszu. Teraz na antenie tylko wiolonczela i tylko fortepian. Tylko wiolonczela i tylko fortepian. to dwie w dalszym ciągu bardzo młode i utalentowane artystki pochodzące z północy Polski. Hania Rani z Gdańska i Dobrawa Czocher pochodząca z Tczewa. Obydwie absolwentki renomowanych szkół muzycznych, które wspólną przygodę muzyczną rozpoczęły w 2012 roku, czyli ponad dekadę temu. I w 2015, czyli 3 lata później, przypieczętowały wspólne muzykowanie albumem Biała Flaga, na którym to albumie można usłyszeć interpretację twórczości Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Tak jak Państwu powiedziałem 4 minuty temu, z jednej strony fortepian, z drugiej wiolonczela. Hania Rani, fortepian, Dobrawa Czocher, wiolonczela. Mamona? odchodząc telefony i przed chwilą Mamona w interpretacji dwóch uzdolnionych artystek. Hania Rani, Dobrawa Czocher. Rok 2015, choć tak naprawdę dzisiejsze wersje pochodzą z roku 2021, kiedy ten album Biała Flaga został zremasterowany przez wytwórnię Deutsche Grammophon. Cieszmy się, że mamy takich wybitnych artystów w naszym kraju. 20 minut do godziny 3, program Trzeci Polskiego Radia. Witam tych z Państwa, którzy włączyli radio o tej porze. Przecież to idealna pora do słuchania radio. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, ale taka inna niż zwykle. Taka wielkopiątkowa, taka wyciszająca, taka z samymi mocnymi polskimi akcentami. W lutym 2022 roku ukazała się płyta, która zatytułowana jest Szamanka. Płyta, która podsumowuje 25-lecie pracy artystycznej Justyny Styczkowskiej. 13 nagrań na tym właśnie krążku. Wśród nich wspaniała interpretacja dziewczyny szamana razem z Leszkiem Możdżerem. I to dziś, ten szczególny moment i szczególny czas, kiedy myślę, takie nagrania brzmią jak najbardziej. Dziewczyna szamana. No właśnie, 13 minut do godziny 3. Styczkowska i Możdżer. Możdżer i Styczkowska. I chyba śmiało mogę teraz powiedzieć Możdżer i Komeda. Thank you. Już tylko półtorej minuty pozostało do godziny trzeciej, o trzeciej półmetek naszego dzisiejszego spotkania, no ale dziś ten czas jakby się nie liczy. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i kiedy mistrz Leszek Możdżer bierze na warsztat twórczość mistrza Krzysztofa Komedy, to musi być dobrze, musi być najlepiej. To było w 2011 roku, album zatytułowany Komeda. Jeden chyba z mocniejszych punktów tego programu, The Law and the Fist, prawo i pięść, w wykonaniu słynnego pianisty. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że możemy się kontaktować pod tym adresem michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz fragment płyty, która została nagrana we Francji w roku 2005. W składzie Michał Miśkiewicz perkusja, Sławomir Kurkiewicz kontrabas, Marcin Wasilewski fortepian i Tomasz Stańko na trąbce. Ale tutaj też muszę dodać nazwisko Krzysztof Komeda.